U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Zaokuplja vas nadmetanje u zgrtanju i metka. Sve dok grobove ne posjetite. A doista ne valja tako. Saznaćete svakako. I opet, zbilja, ne valja tako. Saznaćete svakako. Ne valja tako. Nek znate jamačno. Džehennem ćete vidjeti sigurno. I opet, zbilja ćete ga vidjeti očigledno. A potom ćete toga dana za slatki život pitani biti pouzdano.